ท่านสาธุชนทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงจะคุยกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องพุทธบูชามหาเตชวันโตตามเดิมความจริงก็น่าเบื่อเหมือนกันพูดวันไหนวันไหนก็มาพูดกันแต่เรื่องพุทธบูชามหาเตชวันโตคำว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตแปลว่าการบูชาพระพุทธเจ้าย่อมประกอบด้วยอำเดชอำนาจมาก นี่เดชอำนาจที่มีอยู่จากจุดไหนบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็จะปรารภเรื่องพระนางสามาวดีซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์เป็นมเหสีคนที่สองสำหรับพระนางสามาวดีคนนี้เดิมทีเป็นลูกของมหาเศรษฐีแล้วก็บ้านเมืองเกิดโรคภัยไข้เจ็บหนีโรคมาจากเมืองอื่นต่อมาปรากฏว่าทรัพย์สินสมบัติหมดเพราะนำติดตนมาไม่ได้มากสมัยนั้นก็ใช้เกวียนบรรทุกมาเล็กน้อยไม่มีรถบรรทุกเหมือนสมัยนี้แล้วก็ไม่มีการฝากธนาคารต่างประเทศเลยเอาทรัพย์มาไม่ได้มากเมื่อทรัพย์หมดลงนี่มีเศรษฐีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาตั้งโรงทาน มันแรกทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกมีด้วยกัน3คน ท่านพ่อก็ให้ลูกไปขออาหารจากโรงทานมาบริโภควันแรกเธอไปขอมา3ส่วนคนที่ก็จัดโรงทานก็ให้วันนั้นปรากฏว่าท่านพ่อตายพอวันที่2เธอก็ขอ2ส่วนคนที่เขาจ่ายก็ให้วันนั้นเองปรากฏว่าท่านแม่ตายลงไปอีกวันที่3เธอไปขอส่วนเดียวเจ้าของโรงทานจำหน้าได้คือคนแจกทานไม่ใช่ธรรมหาเศรษฐีก็เลยบอกว่าอีหญิงถอยเพิ่งรู้จักประมาณตนของตนเองวันนี้นะหรือเธอยังถามว่าทำไมท่านยังกล่าวอย่างนี้เจ้าผู้จัดการโรงทานก็บอกว่าเราจำได้วันก่อนเธอขอ3ส่วนเมื่อวานนี้ขอ2ส่วนวันนี้ขอส่วนเดียวเธอจำเพิ่งรู้จักประมาณตนในวันนี้เพราะว่าบริโภคอาหารมากเกินไป เธอยังตอบกับผู้จัดการโรงทานว่าความจริงข้าพเจ้าไม่ใช่คนมากๆในอาหารวันก่อนที่ขอ3ส่วนก็เพราะว่ามีบิดามารดาร่วมอยู่ด้วยขอไม่ท่านวันที่2ขอ2ส่วนก็เพราะว่าวันนั้นท่านไปบิดาตายเหลือแต่มารดาทีนี้ขอ2ส่วนเมื่อวานนี้มารดากลับมาตายซะอีกวันนี้เหลือข้าพเจ้าคนเดียวจึงขอส่วนเดียวท่านผู้จัดการโรงทานพอได้ฟังก็รู้สึกว่าสงสารได้เห็นใจนางว่านางเป็นคนดีมีคำมารู้จักพอจึงขอรับเลี้ยงไว้เป็นบุตรสาวเพราะว่าตัวเองก็ไม่มีลูกสาวนางก็ยอมรับนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทคำว่ารู้จักพอย่อมเป็นที่พอใจของบุคคลทั้งหลายฟังไว้มันก็มีประโยชน์เหมือนกันฟังเรื่องราวของพระสูตรฟังไว้แล้วก็จำเรื่องด้วยว่าเขาดีกันตรงไหนนี่นางสาวสามาวดีสมัยนั้นปรากฏว่าเธอมีความสุขขึ้นเพราะว่าได้ท่านผู้จัดการโรงทานเป็นบิดาต่อมาเธอเห็นว่าการแจกทานของท่านบิดาผู้บุญธรรมเสียงคนที่มาขอเอะอะโวยวายกันมากแย่งกันคนนั้นก็ขอฉันบ้างคนนี้ก็ขอฉันบ้างมือสลอนเข้ามาหมดตอนเย็นวันหนึ่งเธอยังถามท่านบิดาเลี้ยงบอกว่าจะให้เสียงไม่ดังได้ไหมท่านบิดาเลี้ยงบอกทำไม่ได้เธอก็บอกว่าน่าจะทำได้นะคุณพ่อ ถ้าบิดาเลี้ยงถามว่าทำยังไงล่ะเรียกบิดาบุญธรรมดีกว่านะเอาเรียกคุณพ่อเถอะไม่ง่ายดีพ่อใหม่ท่านมอพ่อใหม่ถามว่าทำยังไงล่ะลูกเต้ก็บอกว่าคุณพ่อทำอย่างนี้สิเจ้าค่ะทำเป็นรั้วเขาสองชั้นเขาเรียกว่าทำตรอกเล็กๆให้คนเดินเรียงเข้ามาเป็นเรียงหนึ่งให้เขาเข้ามาตามลำดับคิวเข้าคิวมันก็ซื้อตั๋วหนังหรือว่าซื้อตั๋วรถไฟไปได้ทีละคนแบบนี้จะไม่มีการเกลื่อนกลนจะไม่แย่งกันจะไม่ลำบากท่านบิดาใหม่ก็บอกเออดีลูกลูกให้แค้นคำแนะนำแบบนี้ดีจึงไปทำแบบนั้นความสบายในการแจกทานก็ปรากฏขึ้นเสียงเอะอะวุ่นวายไม่มีนี่ท่านมหาเศรษฐีแปลกใจว่าเอ๊ะสองสามวันนี้เขาไม่ได้แจกทานกันหรือยังไงเพราะท่านมหาเศรษฐีเป็นคนออกทรัพย์แต่ว่านายคนนี้เป็นคนเป็นเจ้าหน้าที่คือเป็นหัวหน้าจึงได้เรียกนายบ้านขึ้นไปถามว่าการแจกทานของเรานะเลิกแล้วหรือเขาก็กราบเรียนบอกยังไม่ได้เลิกเขารับแต่ได้ว่าการแจกทานที่ไม่ปรากฏเสียงเพราะว่าลูกสาวแนะนำให้ท่านมหาเศรษฐีทราบดีว่าตาคนนี้แกไม่มีลูกสาวจึงได้ถามว่านี่มาเดิมทีเนี่ยเธอไม่มีลูกสาวนะในวันนี้มาอ้างบอกว่าลูกสาวแนะนำฉันสงสัยถามจริงๆเธอเอาลูกสาวมาจากไหนท่านผู้หัวหน้าในการแจกทานก็บอกว่าเป็นลูกของคนคนหนึ่งไม่ทราบว่าใครวันก่อนเธอมาขอ3ส่วนวันนี้ลองวันที่2มาขอ2ส่วนวันที่หลังมาขอส่วนเดียวก็สงสัยจึงได้ถามเธอจึงได้บอกว่าวันก่อนที่ขอ3ส่วนเพราะมีพ่อแม่ต่อมาพ่อตายเธอขอ2ส่วนต่อมาแม่ตายเธอขอส่วนเดียวเห็นว่าเป็นคนดีจึงได้รับเอาเธอเข้าไว้ท่านมหาเศรษฐีก็บอกว่าไปนำมาหาฉันสิพ่อแม่เขาอยู่ที่ไหนเขาชื่ออะไรกันทำไมจึงได้มีปัญญาอย่างนี้ท่านผู้เป็นพ่อใหม่จึงได้นำพระนางเรียกว่าสามานะความจริงเดิมเขาชื่อว่าสามาเฉยยังไม่ลงมาว่าดีตอนทำรั้วให้คนไม่เอะอะวุ่นวายนี่จึงลงมาว่าดีนางสามาว่าดีแปลว่าสามแปลว่าสามาผู้ทำรั้วยังได้นำเข้าไปท่านมหาเศรษฐีนี่ถามประวัติความเป็นมานางก็บอกประวัติท่านมหาเศรษฐีตกใจว่านี่เธอเป็นลูกเพื่อนของฉันนี่เมื่อได้รับทุกข์ตกยากทำไมพ่อเธอกับแม่เธอไม่พาเธอมาที่บ้านของฉันนี่พ่อเธอกับแม่เธอชอบฉันดีแม้แต่อยู่คนละเมืองแล้วก็ติดต่อกันเป็นปกตินายจึงได้บอกว่าท่านพ่อท่านแม่บอกเหมือนกันว่าเป็นญาติหรือว่าเป็นเพื่อนกันแต่ในฐานะที่ท่านตกอยู่ในภาวะทุกข์ยากก็ไม่เกรงใจเพื่อนไม่อยากจะมารบกวนท่านมหาเศรษฐีบอกว่าทำอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเพราะเราเป็นเพื่อนกันการตกทุกข์ได้ยากแบบนี้ไม่ใช่แกล้งมาขอกันเพราะโรคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนถ้าอย่างนั้นหนูจงเป็นลูกของพ่อตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพ่อไม่มีลูกเป็นอันว่าท่านก็เลยยึดคำว่าเป็นลูกไว้ท่านพ่อใหม่คนที่สองเลยอดไปนางสามาวดีเรียกว่านางสาวสามาวดีเป็นลูกของท่านปรากฏว่ามาวันหนึ่งพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอทรงทอดพระเนตรนางงานนักขัตฤกษ์นางสามาวดีนี่บิดาใหม่ก็ว่าเพื่อนของพ่อให้หญิงสาว500คนเป็นบริวารเพราะเป็นมหาเศรษฐีก็ไปเที่ยวในงานพระเจ้าอุเทนบรมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอทรงทอดพระเนตรทางพระแกรมองดูทางหน้าต่าง ถ้าแกรดิจะไปกระเป๋าแกรปิดปิดปิดปิดก็ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าแกรไม่ใช่แกรปิดปิดก็แปลว่าหน้าต่างมามองดูทางหน้าต่างเห็นสาวงามจริยาสวยลีลาดีมากยังได้ถามอมาตย์ว่าคนนี้เป็นลูกสาวของใครอมาตย์ก็บอกว่าเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีคนนั้นพระเจ้าอุเทนก็บอกว่าคนนี้เขาไม่เคยมีลูกท่านมหาอมาตย์ก็บอกว่าเป็นลูกของเพื่อนกันพ่อตายแม่ตายเป็นมหาเศรษฐีเหมือนกันท่านมหาเศรษฐีจึงนำมาเลี้ยงไว้ตอนนี้ขอเล่าย่อเป็นอันว่าท่านพระเจ้าอุเทนบรมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอก็รับนางมาเป็นมเหสีคนที่สองเวลามันน้อยขอย่อความจะเล่าเรื่องละเอียดมันยุ่งแล้วต่อมาก็นายมาคันธียพรามนางนำนางสาวมาคันธียามาให้อีกคนหนึ่งเป็นสามคนตอนนี้ต่อมาเมื่อพระนางสามาวดีมาเป็นมเหสีของพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอทรงพระราชทานทรัพย์บรรดาแปดกหาปณะเพื่อซื้อดอกไม้จนกระทั่งนางกุจุตราสาวชัยคนสำคัญไปเป็นพระโสดาบันแล้วก็นางได้เป็นพระโสดาบันมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ถามนางโคจุตราว่าเราจะบูชาพระพุทธเจ้าจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าคนนอกเราจะไปได้ยังไงนางโคจุตราเป็นคนฉลาดจึงได้บอกว่าบุคคลในพระราชฐานจะออกไปภายนอกไปได้ผิดระเบียบแต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จมาในเมืองนี้บิณฑบาตใกล้พระราชนิเวศเวลานั้นบ้านไม่มีหน้าต่างของพระแม่เจ้าจะให้คนเจาะช่องหน้าต่างมองดูพระพุทธเจ้าแล้วก็ดอกไม้ธูปเทียนวางไว้บนหิ้งบูชาพระพุทธเจ้าพระนางสามาวดีก็ให้ทำอย่างนั้นเป็นอันว่าช่องตำหนักที่อยู่ปรากฏว่ามีรูเล็กๆถึง500รูเพราะหญิงทั้ง500เป็นพระโสดาบันทั้งหมดเวลาองค์สมเด็จพระบรมสุคตกับบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมาบิณฑบาตเธอก็มองตามช่องเล็กๆก็ยกมือถวายนมัสการแต่ว่าเวลาเดียวกันนงครานมาคันธียาเจ็บใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตั้งแต่สมัยก่อนที่องค์สมเด็จพระชินวรไปโปรดพ่อกับแม่ท่านพ่อกับแม่จะยกเธอให้เป็นภรรยาสมเด็จพระบรมศาสดากล่าวกับพ่อกับแม่ของเธอบอกว่าลูกสาวของเธอนะร่างกายเต็มไปด้วยขี้และเยี่ยวคือมูดและกระรีดแม้แต่เท้าของเราเองยังไม่ต้องการจะแตะต้องเพียงเท่านี้เธอจองล้างจองผลาญเมื่อทราบว่าองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จมาเธอจึงจ้างคนด่าพระพุทธเจ้าจะเดินไปบิณฑบาตก็ให้ตามไปด่าจะไปเทศที่ไหนก็ตามไปด่าด่าจนกระทั่งพระอานนท์ทนไม่ไหวชวนองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประเทศอื่นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ถามว่าอานนท์ถ้าเราไปเมืองอื่นถ้าเมืองนั้นเขาด่าเราจะไปไหนพระอานนท์ก็บอกว่าไปเมืองที่เขาไม่ด่าสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เราอยู่ที่ไหนถ้าอธิกรณ์เกิดขึ้นคำว่าอธิกรณ์หมายความถึงว่าเรื่องร้ายเขากล่าวโจทย์กันว่าไม่ดีถ้ามันมีขึ้นที่ไหนถ้าอธิกรณ์นี้ไม่ระงับเพียงใดเราจะไม่ไปจากที่นั้นเพราะเราเป็นผู้บริสุทธิ์ในเรื่องการหนึ่งถ้าเราไปทุกๆเมืองถ้าทุกเมืองเขาด่าเราจะไปทางไหนเป็นนั้นว่าเราจะไม่ไปไหนถ้าที่ก่อนไม่ระงับนี่ขบันดาท่านพุทธบริษัทฟังตรงนี้แล้วก็คิดไปด้วย ว่าถ้าเรื่องมันเกิดขึ้นที่ไหนถ้าเราไปแล้วถ้าเรื่องไม่ระงับเราก็จงอย่าไปจากที่นั่นถ้าเราไปถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้บริสุทธิ์คนข้างหลังเขาก็จะหาว่าเราเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์นี่ยังเวลานี้พวกเราก็เยอะญาติมาก็เหมือนกันมันเป็นของธรรมดาบรรดาท่านพุทธบริษัทเราจะทำความดีความชั่วอะไรก็ตามบางทีเราทำคุณประโยชน์ให้แก่สาธารณประโยชน์แต่คนที่เขาว่าเสียประโยชน์ไปถ้าเขาขายเราแจกเขาก็เกลียดน้ำหน้าเราเขาก็หาเรื่องด่าแต่ความจริงไอ้ด่าว่าหรือสรรเสริญมันไม่มีความสำคัญความดีและไม่ดีมันอยู่ที่เราเป็นเอามาคุยกันต่อไปดีกว่าเวลาน้อยพระนางมาคณิยาเจ็บใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แล้วเมื่อทราบว่าพระนางสามาวดีหญิงแก้วร้อมไปด้วยบรรดาบริวารทั้ง500มีความเคารพในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถือว่าตยอมตัวเป็นลูกศิษย์ก็เจ็บใจคิดว่าเราทำแก่พระสมณะโคดมไม่ได้เราต้องคิดร้ายคิดฆ่ากับอีหญิง500นี้ที่มันเป็นลูกศิษย์วันหนึ่งพระเจ้าอุเทนเสด็จไปตำหนักของเธอคือพระเจ้าอุเทนเนี่ยทรงมีความเป็นธรรมเสด็จไปสู่ตำหนักของสตรีผู้เป็นภรรยาคือมเหสีคนละ7วันเฉลี่ยทิกันไปอยู่กับพระนางวาสุนทัตรา7วันพระนางสามาวดี7วันพระนางมาคันธียา7วันอย่างนี้ยุติธรรมดีถ้าบังเอิญ7วันไหนที่ไปอยู่ในตำหนักของใครถ้าพระเจ้าเทนทรงพระไปชวนปฏิบัติงานการบ้านไม่ได้น่ากลัวจะลำบากแต่วันนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ทรงเทศพูดเรื่อยเฉยไปถึงชาวบ้านเขาจะด่าเอาเป็นอันว่าวันนั้นพระเจ้าเทนเสด็จประทับอยู่ในตำหนักของพระนางมาคันธียาและถึงเวลาที่จะไปอยู่กับพระนางสามาวดีเมื่อพระเจ้าเทนเสด็จไปนางมาคันธียาก็ตามไปด้วยแล้วแนะนำกับพระเจ้าเทนก่อนจะไปบอกว่านางสามาวดีเนี่ยเป็นชู้กับพระสวรรณโคดมพร้อมทั้งหญิง500ก็ติดต่อกับพระลูกศิษย์พระเป็นสัพพสมณะโคดมดูเป็นไปได้พระเจ้าเทงก็ไม่เชื่อไอ้การเจเป็นชู้สู่ชายคนเข้านอกออกในมันเข้าลำบากพระเจ้าเทงเป็นคนมีปัญญาเป็นพระราชาจึงได้บอกว่าเออนิ่งเฉยเสียไม่ว่าอะไรบอกเราจะไปเมื่อพระเจ้าเทนเสด็จไปแล้วนางมาคณิยาก็ตามไปด้วยไปก็เห็นช่องต่างๆที่เขาเจาะเข้าไว้เมื่อเขาเห็นเขาเจาะเข้าไว้แบบนั้นพระเจ้าเทนจึงได้ถามว่านี่เธอเจาะกันทำไมพระนางสามาวดีบอกหม่อมฉันต้องการบูชาพระรัตนตรัยพระเจ้าค่ะเจ้าเทนถามบูชาอะไรพระนางสามาวดีก็กราบทูลว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาพร้อมไปด้วยสาวกหม่อมฉันให้นางขุจุตราไปซื้อดอกไม้ที่บ้านนายมาลาการที่พระองค์ทรงพระราชทานเงินค่าดอกไม้นั้นนางขุจุตราได้ฟังเทศขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจิตใจก็เข้าถึงธรรมและได้นำธรรมนั้นมาแสดงกับหม่อมฉันหม่อมฉันพร้อมด้วยคณะได้ฟังธรรมที่นางขุจุตราแสดงต่อก็ปรากฏว่ามีจิตเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่การที่จะออกไปนมัสการพระพุทธเจ้าภายนอกก็เป็นการผิดระเบียบในเขตพระราชฐานฉะนั้นหม่อมฉันมีความเลื่อมใสในพระองค์จึงให้นายช่างมาเจาะช่องเล็กๆแล้วก็ทำหิ้งไปเบื้องบนเอาดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาพระรัตนตรัย มีองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเป็นเหตุนั่งมองตรงนี้แล้วก็บูชาความดีของพระองค์พระเจ้าค่ะถ้าความการกระทำแบบนี้เป็นความผิดหม่อมฉันก็ขอรับผิดพระเจ้าอุเทนยังได้ทรงตรัสว่าเรื่องผิดเรื่องถูกไม่ต้องพูดกันไอ้เธอมองอย่างนี้นี่มันจะเห็นได้ชัดได้ยังไงเพราะช่องมันเล็กไม่มีประโยชน์เอาละฉันจะจัดการกับเธอให้สมกับโทษที่ทำที่ละเมิดกฎมนทินบานจอมกษัตริย์จึงได้เรียกในช่างมาเจาะช่องให้มันใหญ่เป็นบานหน้าต่างแล้วก็ทำบานหน้าต่างเข้าไว้บอกอย่างนี้ที่มึงถึงจะเห็นดีเรื่องอะไรแล้วไปมองช่องเล็กๆนี่ฉันลงโทษเธอนะที่เธอเจาะช่องเล็กๆเนี่ยมันมองลำบากเจาะช่องใหญ่ๆอย่างนี้มองง่ายเห็นองค์สมเด็จพระจอมไตรจะเดินเลยไปทางซ้ายทางขวาแล้วก็เห็นง่ายเลยเป็นอันว่านางมังคณียามีจิตนัสยาพระนางสามาวดีพร้อมทั้งหญิง500ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากโกรธพระพุทธเจ้าที่ไม่รับเธอเป็นภรรยาก็ได้เกิดความเจ็บใจใหญ่คิดว่าน้อยนะอีนางสามาวดีพร้อมทั้งหญิง500มันเป็นลูกศิษย์ของพระสมณะโคดมซึ่งเป็นศัตรูใหญ่ของเราเราตั้งใจจะให้มันมีโทษนี่มันกลับมีความดีขึ้นอีกพระราชสวามีก็แสนจะโง่ก็อีคนประเภทนี้นี่มันไม่ดีนี่เราคิดว่าจะให้มันมีโทษจะได้มีการเข่งฆ่าและลงโทษกันจะได้หมดความเลื่อมใสในพระสมณะโคดมที่ไหนได้พระราชากับเจาะช่องให้มันใหญ่ขึ้นกลายเป็นหน้าต่างนี่ตามพระบาลีท่านบอกว่าบ้านสมัยนั้นไม่มีหน้าต่างเรื่องของหน้าต่างจึงปรากฏมีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาความจริงบ้านไม่มีหน้าต่างนี่มันก็มีสภาพคล้ายๆกับว่าเข้าไปอยู่ในถ้ำแต่ช่องที่เจาะนั้นจะใหญ่เท่าหน้าต่างธรรมดาก็หาไม่ใหญ่เป็นแต่เพียงว่ามองสบายสบายเท่านั้นในเมื่อพระนางสามาวดีได้นมัสการองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาได้รับความชื่นใจเกิดธรรมปีติมีจิตใจเยือกเย็นพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์ก็มีความสุขพระบรรนางสามีพระขอโทษเป็นนางสามาวดีพร้อมไปด้วยหญิง500เป็นคนดีมากมีจริยาสละสลวยรูปร่างก็สวยจริยาก็งามการปฏิบัติก็ดีเป็นที่พอใจของพระเจ้าเทนมากซึ่งมีอาการตรงกันข้ามคือนางสามาวดีพร้อมด้วยหญิง500ก็มีความสุขเพื่อการบูชาพระรัตนตรัยพระเจ้าเทงก็มีความสุขเพราะว่าน้ำใจของหญิงทั้ง500คนประกอบไปด้วยกุศลไม่มีการอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันมีแต่ความสามัคคีมีความดีเมื่อพระองค์เสด็จไปสำนักของบรรนางสามาวดีก็ดีสำนักของบรรนางวาสุนทัตตาก็ดีพระองค์มีความสุขมากซึ่งมีอาการต่างกันกับไปสำนักของนางมาคันธียามีแต่เรื่องก็งงก็แหงก็หองก็แหงเสียดสีคนนั้นว่าคนนี้นี่เส้นด่านของคนไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ดีแต่ว่าพระนางมาคันธียานี้ความอัปปรีปรากฏเมื่อเห็นว่าพระเจ้าเทนทรงสนับสนุนในการบูชาองค์สมเด็จพระบรมสุคตเธอก็โกรธจัดคิดต่อไปว่าเราจะต้องคิดฆ่านางสามาวดีให้ได้อีกคราวนี้คิดฆ่ากันเลยเอาไว้ไม่ได้เสร็จแล้วจึงได้วางแผนการดำเนินการต่างๆแต่วันนี้จะยังไม่พูดเพราะเวลามันเหลือน้อยนี่การฟังประสูตรในตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจับความมาตั้งแต่ต้นที่มหาเศรษฐีซึ่งเป็นบิดามารดาของบรรนางสามาวดีพร้อมบริรูปมีเป็นมีทรัพย์ตั้งหลายสิบโกฏ ไม่ทราบว่า80โกฏิหรือว่า160โกฏิดังนี้ยังหนีกฎของธรรมดาไม่ได้คือเกิดแล้วมันมีแก่มีเจ็บมีตายในที่สุดโรคร้ายเกิดขึ้นท่านก็ต้องเดินทางมามีทรัพย์ติดตัวมาไม่มากแล้วในสุดทับทรัพย์มันก็หมดนี่ตัวนิจังอนัตตามันปรากฏเขาเรียกว่าเศรษฐียังขาดไฟนี่เป็นมหาเศรษฐีใหญ่ยังต้องมารับทานที่เขาแจกเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทรับฟังแล้วถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าทุกอย่างในโลกมันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขังเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงก็มีทุกข์อนัตตาในที่สุดมันก็สลายตัวทรัพย์ก็สลายตัวท่านก็ตายนี่จำไว้ว่าเรากับท่านมีสภาพเหมือนกันแต่ว่าพระนางสามาวดีที่มีความสุขได้เพราะใจรู้จักพอนี่คนเราที่ไม่มีความสุขเพราะเอามาอ่านตัวพอไม่ออกถ้าเรามีความรู้จักพอแล้วความสุขใจมันก็ปรากฏตามเรื่องราวที่นางได้รับตำแหน่งหน้าที่เป็นลูกสาวของหัวหน้าในการแจกทานแล้วหัวหน้าแล้วท่านมหาเศรษฐีจึงกระทั่งมาเป็นมเหสีของพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์จุดนี้ก็คือจุดตัวพอเป็นสำคัญคนเราจะมีมากจะมีน้อยมีอำนาจมากมีอำนาจน้อยมีความฐานะใหญ่ฐานะเล็กมันก็แค่ตายเหมือนกันเรามีมากก็กินเท่านั้นแหละถ้ามีน้อยก็กินเท่านั้นนี่ใครถ้ารู้จักพอแล้วก็จะมีความสุขแล้วต่อมาพระนางสามาวดีฟังเทศจากนางขุสุทุตราถ่ายทอดให้อาศัยดีความดีเดิมบำเพ็ญบารมีมาดีจึงได้ฟังเทศคราวเดียวได้เป็นพระโสดาบันได้กันหมดมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสุคตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสำคัญแล้วพระนางมาคณิยากลั่นแกล้งพระนางสามาวดีหาว่าพระนางสามาวดีเป็นชู้กับพระพุทธเจ้าดูที่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังไว้แล้วก็จำไว้ด้วยว่าปากของคนที่สกปรกก็มันสกปรกมาจากใจอาศัยอารมณ์โทสะจริตจิตคิดริษยานามังคณิยาแกล้งกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็นชู้กับนางสามาวดีมันเป็นได้ที่ไหนพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีเป็นผู้ไม่มีสมรรถภาพในการเสพกามหมดถึงแม้ว่าหนุ่มก็กลายเป็นคนแก่ถ้าจะพูดตับสับตามภาษาหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีมีสภาพเหมือนมะเขือเผา เรื่องจิตใจที่จะพอใจในกามารมณ์นั้นมันไม่มีนี่ดูที่องค์สมเด็จพระจินทสีห์เป็นผู้บริสุทธิ์พระหันเป็นผู้บริสุทธิ์ยังไม่สามารถจะพ้นการนินทาฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนหน้าจงอย่าสนใจในการสรรเสริญและนินทาถ้าเขาใครก็สรรเสริญว่าเราดีแต่ถ้าว่าเราเลวเราก็ดีตามคำเขาพูดไม่ได้ถ้าบุคคลใดเขานิยมชมชอบเขานินทาว่าร้ายเราแต่ว่าเราเลวเราก็เลวเราจะดีไปตามคำเขาพูดไม่ได้ในท่านองค์สมเด็จพระจอมไตรยังได้ทรงแนะนำบรรดาพระสาวกทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายนินทาประสงสาขึ้นชื่อว่านินทาและสรรเสริญเป็นโลกกับธรรมดาพวกเธอจงอย่าสนใจเราจะไม่ดีหรือจะไม่ชั่วตามคำก็พูดความดีความชั่วมันจะปรากฏกับตัวคือการปฏิบัติเท่านั้นถ้าเราทำดีเขาว่าชั่วเราก็ไม่ชั่วไปตามปากเขาพูดถ้าเราชั่วเขาสรรเสริญว่าเราดีเราก็ไม่ดีไปตามคำเขาว่าอารบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้า เวลานี้สัญญาณบอกหมดเวลา30นาทีปรากฏแล้วก็จำจะต้องยุติพระสูตรเรื่องพระนางสามาวดีตอนนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี